alussa oli kaikki. Ja kaikki oli elossa. Alussa oli kaikki. Ja kaikki oli elossa. Sama syke. Aikarain nokassa, tervalevän kantoon. Renkaisiin piirtyi aika-avaruuden rajallisuus. Alussa oli kaikki. Henki egon kahleessa. Puristin itseni pajun vitsalla. Älä alistu absoluutille. Sulla on sun mieli. Sulla on sun mieli ja sun tahdon voima. Alussa oli kaikki.